tunazungumzia kumi la kwanza la mwezi wa Ramadhani kuondoka. Na juzi tulikuwa tusubiri mwezi wa Ramadhani. Ikiwa tutajiandaa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tutakuja kujuta. Masiku huenda mbio, upende ukatae, tuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kuhusu siku hiyo nzito, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ile mtarejeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu na'ishu fi ghafla, wengi wetu tuishi katika ghafla. Lakini lau kama utazingatia, utakuta kuwa maisha ya dunia yaisha haraka sana. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kufaulu kwa huyu mwanadamu katika hii dunia ni kushikamana na kufanya amali njema, basi ajibidiishe katika kufanya amali hizo. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala tuahadi, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, yoyote mwenye kufanya amali njema awe ni mume au ni mke, kwa sharti ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha mazuri katika hii dunia. Na wako katika salaf waliotafsiri maisha mazuri katika hii dunia annahu alqanaa, kuwa Allah atamkinaisha na hii dunia, atosheke kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Tena isitoshe, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuna ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya zile amali walizozifanya wanadamu katika huu ulimwengu. Al-a'malu saliha, huu wakati unaokwenda kila mmoja wetu atafikiwa na lahza ya mautu, wallah kila mmoja wetu atafikiwa na ule wakati atakuwa yuondoka katika huu ulimwengu. Na uwe mwema, uwe muovu, utajuta wakati roho inapotolewa. Yule mwema atatamani lau kama angeliongeza wema juu ya ule wema aliyofanya, na muovu atatamani lau kama angerudi kufanya wema, si ule uovu aliyofanya. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Allah subhanahu wa ta'ala ayalasa lahdhatin zitu, wanapojiliwa watu na mauti, watu waovu watakuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema rabbi irji'un, ya rabbi nirejeshe katika ulimwengu, nipe muda kidogo. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, kuwa nitafanya mema katika yale niliyoyaacha katika huu ulimwengu. Lakini wakati ukishafika, Allah subhanahu wa ta'ala haibakishi nafsi unapofika wakati wake. Al-a'malu saliha, watajutia wengi katika wanadamu katika uwanja wa kiyama kwa sababu ya kuwa na upungufu katika amali njema. Ibadallah, walau tara idh almujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeliwaona watu waovu siku ya kiyama wamesimama na kuinamisha vichwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasema ee Mola wetu, absarna wa sami'na, tumeona kumbe ni ya kweli yale nilikuwa tukiambiwa duniani, na tumesikia farji'na na'mal saliha, turejesha ulimwenguni ili tuweze kufanya amali njema. Ibadallah, bado wakati upo katika huu ulimwengu, kabla hatujajutia. Dunia yaenda mbio sana, lakini wengi kati yetu sisi tuko katika ghafla. Ibadallah, amali njema mpaka watu ndani ya moto wa jahannam watajutia kwa nini hawakuzifanya. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu watu waovu ndani ya moto wa jahannam na hali yao nzito. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, watakuwa wakipiga ukelele ndani ya moto wa jahannam, ربنا أخرجنا منها ومؤمن الله سبحانه وتعالى لو كما توتوك كموت وجهنم ولين أورجاش دنياني نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إلي تفني عمل جامع سيوزيل عمل زواف تليقوة كزفانيا. الله سبحانه وتعالى يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يا هتكواب عمرك تكولي مانه لو كمن وككمبوكا مجلكمبوكا مكرودك والله سبحانه وتعالى. عباد الله وانجي وتجوتك ووكاتي ونوبيت بلا كمتي الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أكي وزمومزي وومين kuwa nyakati zao zote huzitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala awasifu waja wake walio na akili, waumini wa kikweli kweli. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, wa nyakati zao zote humtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa wamesimama, wamekaa, bali wakiwa wamelala katika mbavu zao au juu ya mbavu zao, humtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na hii ni kuonyesha namna gani walikuwa wakitumia nyakati zao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bali maisha yote ya mu'min aishi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu huyu mumin wa kisawasawa kuwa maisha yake yote, ibada zake zote anazozifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, waambie sala zangu na ibada zangu zote, uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote peke yake subhanahu wa ta'ala, hana mshirika na yoyote. Ibadallah, wengi katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa umri wakaishi katika huu ulimwengu na akawapa faragha, wengi hupata hasara katika umri wao na wengi hupata hasara katika faragha alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Abbas radiyallahu anhuma نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم أيلاز خسارة كتك نعم بيني أنبزو الله سبحانه وتعالى هم بمجواك نعم إذن بيني وانك كتك واتو بتخسارة رنياك الصحة نعم مجواك لنعم يكفب أفيا الله سبحانه وتعالى ليوم مجواك وأمك أسبوي الله سبحانه وتعالى من رزق أفيا أذنيك ونحق ياكك وكتك حالك ميلي لا والله ننعمك تكك والله سبحانه وتعالى وانقابكتك واتليه تليانزناك فنغ موزي ورمضان وكجوا فتان وملال موسبتالي نمتحاني الله موانجناه لا ممن هوات وكيتنا فياته والله سيحقياته لفضل يا الله سبحانه وتعالى جوياته نهي فضل أنك شكراني والله سبحانه وتعالى نكشكره نكو كتكزغمز كوليم شكراني كما إلي وكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكفاني عمل جامع كونيش شكراني والله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ننعم يبين لنعم فراغا wengi katika watu wakiwa katika faragha hawaitumii faragha yao kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi hujisahau. Allah amewapa neema ya faragha, neema kama hii tuitumie kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, ibadallah, inma hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.